Bir yandan ilahiyatçı olsa da olmasa da hemen herkes tesettürle alakalı ahkam kesiyor. Diğer taraftan da çarşaf yakma ve dinin esaslarına hakaret etme gibi provokasyonlarla ciddi gerginlikler çıkartılıyor. Mevcut tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemi arızasız ve kayıpsız atlatabilmek için kimlerin ne gibi görevleri olduğunu düşünüyorsunuz? İşin doğrusu tesettür meselesi son zamanlarda bir yönüyle çok büyütüldü. Biraz da mesele politize edildi. Etkisi için demiyorum. Politize edenler oldu. Bir yönüyle de mülahaza ayağa düşürmek istendi. Kur'an'ın bir emri olması itibariyle ayağa düşürüldü tabirini betarsız kullanmadım. Bu şimdiye kadar değişik şeyler hep böyle yapılmıştır. Bir bardak suda böyle fırtına koparılmıştır. Evet, alanlara saygısızlıktan kaynaklanan bir yanı var meselenin. Tesettür üzerinde politika yapma yanı var meselenin. Bazı kimselerin ruhlarında dine karşı bir tavır olduğu gibi, yani Mefisto yanlısı insanlar Hazreti Adem zamanından günümüze kadar içlerinde din düşmanlığı yaşamışlar. Hakiki dindarın genel tavrını, olması gerekli olan tavrını ifade sadedinde müminin kimseyle kavgası yoktur, olmaması lazım sözüyle ben onu ifade edip bağlayayım. Yani biz hakiki müminsek, gönüllerimizi Allah'a vermişsek, falan falan türlü düşünür, filan da filan türlü düşünür. Kimseyle kavgamız olmamalı. Ve bilerek de kimseyle kavgamız olmamıştır. Ve inşallah bundan sonra da kimseyle kavgamız olmaz. En haşin, en hırçın, gemi azıya almış, bazen marjinalleştiklerinden dolayı, bazen de önünü alamadıkları ve fakat nefret ettikleri bir meselenin artık olur hale geldiğinden dolayı o mevzudaki kinlerini, nefretlerini hezeyan halinde ortaya koyan, hatta bazen muhakkak cinnet yaşayan, asarım, keserim mesela, içeriye sokmam, iflah etmem, bunları yaşatmam bunları, yaşamamaları lazım bunların. Böyle şeyler olunca canım gibi sevdiğim ülkemi, toprağımı bile terk eder, başka yere giderim falan. Bunlar cinnet seviyesine varan hezeyanlar ifadesidir. İş bu şekilde onlar tarafından olan yanıyla ayağa düşünce işin doğrusu böyle aklı selimle, hissi selimle, ruhu selimle, fikri selimle, mantıkı selimle meselenin içinden sıyrılma da oldukça zor olur yani. Şöyle yaklaşabilirsiniz. Bir oyun başta kurallarına uygun oynanıyorsa, yani yine bir kuralla onun içinden sıyrılabilirsiniz. Fakat kuralsız oynanıyorsa bir oyun, orada onun içinden sıyrılmada zorlanırsınız. Yani mesela sırtınızı dönüp selam deyip gittiğiniz zaman en şiddetli harplerde bile ve incenahu lisselmü fecnah leha diyor yani Kur'an-ı Kerim. Onlar eğer silmü selama dönerlerse, biz artık kavga etmiyoruz derlerse, siz de onlarla sarmış dolaş olabilirsiniz. Bu benim lazımı manayı ifadem. Harfi mana, tercüme değil diyor. Fakat kuralsız oynuyorsanız, onlar dönmüşler, gidecekleri yere gidiyorlar, siz arkadan onlara ok yağdırırsınız. Önlerini kesersiniz. Başlarına gülle bomba yağdırırsınız. Böyle. İşte bu kuralsızlıktır. Belli bir noktadan itibaren insanlar öyle bir hırçınlığa girerler ki artık orada hiç kural yoktur. Tabii mantık da yoktur esasen. Yaptıkları şeyde mantık da aramamak lazım. Dolayısıyla çok bilinç duruma düşebilirler. Evet, genel tablo adına ben biraz Berat-ı İstihlal nevinden aklıma gelen şeyleri arz ederken inşallah unutmam. Onlara imada bulundum, işarette bulundum. Tesettür Kur'an'ın emri. Bu Kur'an'ın emri olduğunda bunda şüphe yok. Mealler onu gösteriyor. Tefsirler onu gösteriyor. Bir de bazı meseleler var ki ama uygulama çok önemlidir. Mesela şimdi namaz öyle değildir de şöyledir deseniz siz. Mesela nasıldır namaz? Bir kısım Şintoistlerin, Budistlerin yaptıkları gibi önce böyle upuzun, yüzü koyu yere yatacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Sağa sola iki tane tekme sallayacaksınız. Ondan sonra kalkıp işte ellerinizi kaldıracaksınız. Sonra ellerinizi bile şamar şeklinde suratınıza indireceksiniz falan yani. Birisi kalksa böyle bir şey dese. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl filan deniyor da o rükünleriyle filan anlatılmıyor. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in imametiyle kendi firasetiyle o yaptığı kadar yapıyor. Fakat hiçbir meselede o meselenin erkanında, şeraitinde, hatta huduunda, huşuunda, huzurunda bir kusur olmaması için Cibril nasıl namaz kılıyorsa, tabiri diğerle semada namaz neyse, başka bir ifadeyle Allah nezdinde namaz denince mahiyetü nefsül emriye neyse, Cibril aleyhisselam kendi ruhunun enginliğiyle Efendimizin ruhunun enginliğine duyuracak şekilde o namazı öyle kıldırıyor. Bir keresinde vaktin evvelinde kıldırıyor, bir keresinde sonra kıldırıyor. Şimdi bu vicahi bir şey yani. Allah'ın o mevzudaki emirleri var. Tatbikat meselesine gelince Cenab-ı Hak Efendimiz'e hususi mahiyette talim ediyor onu. Bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Ve Cibril'in imamlığıyla o meselelerin pratiğini de gösteriyor. Biz o günden bugüne namaz hep böyle kılıyoruz yani. Şimdi kalksa biraz evvel bahsettiğim tipte birisi taklak atmak şeklinde, burada tekme sallama şeklinde, yumruk sıkma şeklinde Allah karşısında bir ibadetten bahsetse hepiniz güler geçersiniz buna. Bu belli yani artık. Kur'an öyle emrediyor, sahibi şeriat da böyle diyor. Oruç da öyledir. Zekat da öyledir. Yani o dönemde meseleler emredilmiş ve aynı zamanda uygulaması yapılmıştır. Emir buyurmuş, yapmışlar onu öyle, gelmiş tam doğru oldu demiş. Öyle ki namaz emredildiği halde biri gelmiş namaz kılmış orada. Gelmiş oturmuş Hüzur Risalet Penayi'de. Kalk namaz kıl demiş, sen namaz kılmadın. Adam gitmiş bir daha kılmış. Buhari'de gelmiş bir de oturmuş, git namaz kıl demiş, kılmadın sen namaz. Adam şöyle böyle görmüş onu yani. Kıyamı görmüş, rükûu görmüş, kavmeyi görmüş, secdeyi görmüş, celseyi görmüş ama herhalde verip veriştiriyor. Aradan sıyrılıp çıkıyor, aradan çıkıştırıyor namazı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra talim buyuruyor. Tekbir aldığın zaman şöyle yapacaksın. Ayakta şöyle duracaksın. Rükuda şöyle diyeceksin diyor yani. Yani bir ferdin namazı ne ki demiyor orada. O bir ferde namazını talim buyuruyor. Efendimiz hayatı boyunca namaz kılmış. Namaz farz olduktan sonra da 10 küsür sene namaz kılmış. 10 küsür sene onun arkasında millet namaz kılmış. Oruç da bir sene sonra farz olmuş Medine-i Münevver'de. 10 sene millet Efendimiz'e oruç tutmuş. Ve bu mesele yapıla yapıla herkes tarafından, çoluk çocuk tarafından bile bilinir hale geliyor. O günden bugüne de devam ediyor bu. Hiç inkıta olmamış. Bazen namazı terk edenler olmuş. Bazı ülkelerde terk edenlerin sayısı çoğulmuş. Fakat mescitlerin kapatıldığı, onların depo olduğu, hapishane olduğu dönemde bile millet yine mescidin damında, başka yerinde namaz kılmış. Dünyanın her yerinde. O namaz Efendimiz döneminden günümüze kadar yapıldığı şekliyle hiç terk edilmemiş ve insanlar orada hiçbir şey unutmamışlar. Bu böyle uygulana gelmiş. Oruç da öyle uygulana gelmiş. Zekat da öyle uygulana gelmiş. Şimdi tesettür mevzuna gelince o da öyle uygulana gelmiş. O dönemden itibaren. Alın bundan 1100 sene evvel yazılan tefsir, o da 1200 sene evvel yazılan insanlardan alıntılar yaparak diyor ki Devr-i Risalet Penai'de meselenin şekli mevzuunda farklı. Şöyle çenenin altına şöyle mi getireceksin, böyle mi getirecektin? Bir gözünü mü açık bırakacaktın, iki gözünü mü açık bırakacaktın? Bu türlü şeyler üzerinde çok küçük nüans farklılıkları var ama fakat tesettür meselesine gelince, başın kapanması meselesine gelince bu Devr-i Risalet Penai'den günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'in emrine uyarak kullil müminati yağdudne min ebsarihin ve yahfazne furucehun ve la yubdine zinetehun illa ma zahara minha ve liyadribne bihumurihin ala cuyubihin. Bu ayetlerin tefsirlerinde sahabi durmuş, tabi'in durmuş, tebe-i tabi'in durmuş, uygulana gelen şekliyle bu meselede hiç farklı bir mütali ortaya konmamış. Köylüsü, kentlisiyle meselenin şeklinde belki uğraşmışlar onun. Daha rahat çalışma, sıkılmama, güneşe karşı işte biraz daha güneşten korunma mevzuunda belki farklı örtüler kullanmış olabilirler. Omuzlarına sarkmış olabilirler. Fakat temel tesettürde, başın kapanması mevzuunda, gerdanın kapanması mevzuunda bu ta o günden bugüne kullanıla gelen şekildir yani. Şimdi bu mevzuda kalkıp günümüzde bir kısım kimselere şirin görünmek için hep şimdiye kadar fantastik düşüncelerle kendilerini ifade etmeye çalışmış. Demek kendilerini ifade için başka faktör olmadığından dolayı biraz farklılıkla kendilerini ifadeye yeltenme gibi bir zaaf, bir boşluk, bir lüks iptilası denebilir bunlara. Bir iki tane bunlar. Şirzime-i Kalil. Evet. Bunların bu mevzuda vardır yoktur gibi şeyleri olmuş. Bu bugüne kadar olan o İslam ulemasının ortaya koyduğu müktesebatı ilmiye görmezlikten gelmek körlüğü bu. Hele bazı şeyler var ki onlar mesela saçlar yemeklerin içine düşmesin diye saçlarını kapamışlar. Yani belli seviyeye gelmiş insanların bu türlü şeyleri söylemeleri, bakın bilmem ayrı bir meseledir de o kadar komik ki ben ne zaman bu mesele bahis mevzu olduysa herkesin güldüğünü gördüm. Bu o insanı sahnede farz etme gibi, dümbüllülük yapıyor gibi görmeden kaynaklanıyor. Yazık değil mi yani? O makama, o payeye. Sen millet sana imkan vermiş, belli yere yükselmiş, belli payeleri, belli seviyeleri ihraz etmişsin bu. İşin aslını faslını bilmeden böyle. Bu mevzu ulu orta konuşulacak bir mevzu değil ki. Senin alanın herkesin anlayabileceği bir alandır yani. Ben iki senelik o mevzudaki müktesebatımla seninle bazı meselelerin münakaşasını yapabilirim kendi alanımda. Fakat sen bu mevzuyla alakalı Kur'an'ı baştan sona kadar bilmiyorsan muhtevasını, o mevzuyla alakalı ta sahabi döneminde, tabi'in döneminde ortaya konmuş peygamber telakkisi nedir bunu bilmiyorsan böyle bir şey söyleme sana. Cin de güler, şeytan da güler, ifrit de güler, köydeki çoban da güler. Abi birader yani sen o payenle, o mansıbınla, o makamınla mütiki olmak için o şeylere gelmedin ki. Ayıptır bu. Yok diyor mesela birisi kalkıp diyor ki İran'daki bu devrim olacağına kadar böyle bir şey yoktu. Ondan sonra buraya geldi. Ya insaf eder insan. Sen hiç neneni görmedin mi? Nenenin anasını görmedin mi yani? Bu millet dünden bugüne hep başını örtüler örtüyordu yani. Siz adını değiştiriyorsunuz, örtü diyorsunuz, türban diyorsunuz falan diyorsunuz. Şimdi örtüye türban deniyor. O da ayrı bir mesele. Terminolojideki hata o da yani. Nüansları görememe, o da ayrı bir körlük. Yok İran'dan gelmiş bir mesele. Ya İran'dan Turan'dan gelmedi ya. Senin anan, nenen, nenenin nenesi. Bunlar ta kadimden bu yana böyle başlarını örtüyorlardı. Sonra bu bize münhasır da değil. Yahudiler de öyle yapıyorlardı. Hristiyanlar da öyle yapıyorlardı. Fakat öyle bir cehli mükâf yaşanıyor ki Kapadokya'da, bazı ülkelerde, falan yerden gelmiş, filan yerden gelmiş. Bunlar çok ayıp şeylerdir yani. En azından bunları söylenmek lazım. Şöyle yiğitçe çıkıp deseler ki bu Kur'an'ın emri bile olsa, peygamberimiz bile uygulasa, ben kafir olduğumdan dolayı bunu kabul etmiyorum yani. Bu yiğitçe bir şey olur. Ve bunlar yiğitçe cehenneme mi giderler, Allah'ın affına mı mazhar olurlar, bilemeyiz yani o mevzuda. Allah'ın bileceği şeydir o mevzu. Evet. Bu da meselenin ayrı bir yana bakın. Şimdi bir diğer mesele, bir tanesi de mesela kalkıp cevabında diyor ki başörtüsü diyor, türban diyor, şehadet kelimesinin yerine kondu diyor. Hiçbir Müslüman bunu, bir siyasi partinin avukatı değilim ben, öyle bir mülazada da bulunmam. Fakat bu türlü meselelerde konuşurken insanlar bir gün yine yüz yüze geleceklerini hesaba katarak üsluplarına çok dikkat etmeliler. Bütün köprüleri yıkmamalılar. Dikkatsiz ve temkinsiz konuşmamalılar. Çok basit bir Müslüman bile hiçbir zaman başörtüsünü, kelime-i şehadetin yerine koymaz. Kelime-i şehadet imanın eski ifadesiyle rüknü aslisidir. Olmazsa olmaz rüknüdür. Allah'a yakın olma, cennete girme, ebedi saadete mazhar olma meselesi o mübarek kelimeye bağlanmıştır. Kelime-i şehadet, la ilahe illallah. O onun rüknü, mütemmimi diyelim, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kelime öyle büyük bir kelimedir ki imanın içinde diğer 5 tane rükün daha var bunlar. Peygamberlere iman etme, Kur'an'a iman etme, kadere iman etme, öldükten sonra dirilme iman etme. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bunları inkar eden de dinden çıkar. Fakat hiçbiri bu rüknü aslinin yerini tutmaz. Bu bir esastır. İnsanın şöyle böyle bir şeyi olabilir. Bir kuşkusu olabilir, bir tereddüt olabilir. Allah izale etsin, saf itikada ulaştırsın. Fakat hiçbirisi bunların bütünü bir araya gelse, o kelime-i şehadetin yerini tutmaz. Kaldı ki hani başörtüsü dediğimiz mesele, İslam'ın o 5 esası içinde de yok. Bu muamelat kısmında bir şey. Ayrı bir farz. Allah ona farz demiş, ayrı bir farz. Bu açıdan da burada bir şey belirtmek lazım. Yani bir insan başını açık gezdiğinden dolayı hiç kimse demedi. Hiç kimse de demez. Akidemiz odur bizim. Baş açık gezdiğinden dolayı bir insan kafir olur. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Çarşıda, pazarda, sokakta, mecmuada, gazetede başı açık gezen. Başı açık gezen kafir oldu deme başkadır. Kur'an'ı, Kur'an'a ait bir hükmü, Kur'an'a ait bir ayeti inkar etme ayrı bir meseledir. Kur'an'ın şu ayetini ben kabul etmiyorum diyen kafir olur. Dinden çıkar. Olursa olur, bize alakadar etmez yani. Demokrasi var, hürriyet var, düşünce hürriyeti var. Ne isterse onu olsun. Ona kimse bir şey demez. Fakat başı açık gezen kafir olur diyen de duymadık biz. Çünkü dinde yok öyle bir şey. Ebu Hanife Fıkhı Ekber'inde ta o dönem itibariyle, 2. asır bu. Bu türlü mesaili cem ederken diyor ki, günah-ı kebair işleyen, yani oruç tutmayan bir insan tutmadı. Namaz kılmadı bir insan. İmandan sonra en önemli rükündür namaz. Namaz kılmayanın hükmü merduttur demişler. Ama namaz kılmayan dahil buna. Veya şu günah-ı kebair işledi, bu günah-ı kebair işledi. Onun için diyor ki, inşa'afa ve inşa'azzebe. Bu sözü Ebu Hanife kendine ait bir cüret, bir cesaretle söylemiyor. Efendimizin hadis-i şerifinden alıyor bu meseleyi. Allah dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Allah'ın bileceği bir şeydir. Şimdi müminin akidesi budur yani. Başı açık gezen kafir olmaz. Ama Kur'an'a ait bir hükmü inkar eden, ben bunu kabul etmiyorum, delaleti ne olursa olsun, dalbil ibaresiyle, dalbil işaresiyle, dalbil ihtizasıyla, dalbil iltizamıyla, ben bunu kabul etmiyorum diyen o kafir olur yani, dinden çıkar. Ona da kimse bir şey demez. Herkes istediği gibi düşünebilir, istediği gibi yaşayabilir. Şimdi burada da bir çarpıklık var yani. Zannediyorum bütün bunlar aslında diğer meselelerde geçen de bir müsahabe münasebetiyle söz konusu edilmişti. Diğer meselelerde hep böyle uzmanlık, ihtisas, araştırma bir esas. Mesela birisi kalksa benim gibi sıradan bir adam, tıbba dair bir şey konuşsa bile, midede şu var efendim, hemen böyle kalksam yapıştırsam onu, şeyde psikosomatik bir rahatsız efendim, sizde çok şiddetli bir sinir var, ondan dolayı mideniz sizin durmadan asit ifraz ediyor. Şimdi basit bir mesele. Halkada mal olmuş bir şey bunu. Herkes kullanıyor bunu. Böyle bir meselede bile bir gastroenterolog kalkıp bana demez mi burada ya, haddini bil biraz ya. Molla sen medreseye yetişmiş bir adamsın, cami imamı. Bu cami imamının meselesi değil ki yani. Caminin penceresinde aram eden insan biraz haddini bilmeli. Der mi demez mi yani? Ben kalksam böyle şu Irak'taki, Kuzey Irak'taki bombalamalar yapılıyor filan. Orada şöyle değil de şöyle bir strateji olması, mağaralar arkadan değildi, önden falan olmaydı filan olmadı. Kaldı ki hani bu büyük ölçüde hemen herkesin aklının da erebileceği türden şeylerdir. Altında uçağım var. Onların göstergeleri var. Görüyorsun o. Fotoğraflarını bile alıyorsun onların. Elinde harita da var. Ve sonra sana istihbari bilgiler de veriliyor. Yani bunca sana yardımcı olabilecek argümanlarla beraber böyle bir şey yapıyorsun yani. Böyle sıradan insanlar bile, o işin azıcığını yapmış insanlar bile bu mevzuda bir şey söyleyebilirler. Fakat bu bir uzmanlık mevzu din yani. Sen Kur'an'ı bilmiyorsan, sünneti bilmiyorsan, kitabı bilmiyorsan, temelde bunları inkar ediyorsan, edille-i şer'iye kaçtır diye sorulsa, hani bir yerde bir laikada geçtiği gibi adam diyor ki Kur'an'ın 140 küsür suresi falan diyor yani. Şimdi bu mantığa pes yani. Allah'ın kitabının içinde kaç tane sure olduğunu bilmiyor. Kalkıyor bağışlayın halk ifadesiyle adam ahkam kesiyor. Canım başka meselelerde ayıp diyorsunuz da ya bu meselede bize de ayıptır demek düşmez mi yani? Ayıp ediyorsunuz bu mevzuda. Evet, bir de meselenin böyle bir yanı var. Öyle ayıplar yapılıyor ki ulu orta herkes konuşuyor. Ya sen profesör olabilirsin yani. Ama Kur'an mevzunda, kitap mevzunda, din mevzunda ihtisasın yoksa senin adın o mevzuda cahildir. Senin sağında fiziğinde, kimyasında, matematiğinde, astrofiziğinde, jeolojisinde, antropolojisinde ben kalkıp bir şey iddia ettiğim zaman bana sen sus cahil der misin demez misin? Sen bana bir hak veriyorsun. Allah aşkına, peygamber aşkına. Bilmiyorsan söyleme o mevzuda. Abe cahil. Bize de öyle demek düşer yani o mevzuda. Bu da meselenin bir yanı. Müsaadenizle onu da ifade edelim. Ama ima edip geçtim bir meseleye. Şimdi bu türlü meselelerde böyle ipleri çok germenin hiç yararı yok, faydası yok. Bazı kimseler usulüne göre konuşuyorlar. Onları takdirle karşılıyorum. Fakat bazıları toplumu karşılıklı harbe sevk edecek şekilde böyle cidale, nifaka, sebebiyet verme üslubuyla konuşuyorlar. Toplumu birbiriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Çok doğru değil. Bunu tamir edemeyiz. Yine Ümrül Kays, cahiliye şairin ifadesiyle kavgayı arzu ettiğiniz yerde bitiremezsiniz. Başlar ve bir daha durduramazsınız onu. Yangını durduramadığınız gibi. Şimdi toplumda böyle bir kavga süreci başlatılmış gibi bir şey. İnsanlarda gerilim hasıl ediyorlar. Ve işi tabana düşürüyorlar. Meseleyi kitlelere mal etmeye çalışıyorlar. Yarın kitle psikolojisiyle sokaklara dökülecekler. Toplantılar yapacaklar. Farklı provokasyonlar olacak bu mevzuda. O yençerinin yer yer ayak baş kaldırıp, kazan kaldırıp istemezük dedikleri gibi böyle o yığınlar istemezük diyecekler. Hiç bilmedikleri şeylere. Dün bir münasebetle arz ettim. Köroğlu derdest edilip götürürken herkes sövüyor, savuyor, bir de taş atıyorlar. yaşlı bir kadının önünden geçerken o da bir şeyler savuruyor, bir de taş atıyor. Ana diyor, sana ne yaptı? Ne bileyim evladım diyor, herkes yapıyor, ben de yaptım. Kitle psikolojisini şaşkınca, kitle psikolojisini ifade etme adına çok enfes bir yaklaşımdır bu. Ve bu her zaman oldu. Yani hiç bilmeden. Bazı kameralara düştü bu türlü meseleler. Gençler diyorlar ki, geldiler okula, dediler ki bize çok önemli bir mesele var, şöyle gelen. Bizi topladılar, getirdiler burada, şunları bize söylettiler, şu sloganları verdiler. Ve her zaman olabilir. Buna şirretlik denir. Buna toplumu birbirine düşürme denir. Buna o toplumun gelişmesini engelleme denir. Buna istikrarı baltalama denir. Buna Türk toplumu gibi müstesna, mütena bir toplumun dünyadaki itibarını darbeleme denir. Avrupa Birliği'ne girme sürecinde o sürecin önünü tıkama denir. Orta Doğu'da bir şuur altı müktesebatımız var. Herkes gözümüzün içine bakıyor. Bu müktesebatı onların kortekslerinde yakma, yıkma denir buna. Buna düpedüz tahribat denir. Buna cinnet denir. Bu açıdan yani bu mevzuda üsluba çok dikkat etmek lazım. Herkes dikkat etmesi lazım. Bu meseleyi pozitif olarak ortaya koyanlar da, onun karşısında biz bunu istemezdik diyenler de bence üsluplarına çok dikkat etmeleri lazım. Ben bunlardan hiçbirinin bilerek Türkiye'ye kötülük yapma niyetinde olduklarını ihtimal vermiyorum. Hiçbirinin yani. İşlerinde çıkabilir. Fakat öyle o gruplar, siyasi gayri siyasi, o topluluklar, biz böyle yapalım da şu Türkiye yerin dibine bassın mülazasıyla bu kötülükleri yapacak karakterde insanın bulunacağına ihtimal vermiyorum. Fakat bilmeyerek çok küçük zannettiğimiz, yaptığımız, yapacağımız bazı şeyler vardır ki sonunda tamir edemeyeceğimiz büyük tahribatlara sebebiyet verir. Şimdiye kadar çok olmuştur bu. Bir eşkıya güruhu devletler muvazenesinde önemli bir muvazene unsuru, koskocaman bir devlet-i aliyeyi yerle bir etmişlerdir. 7-8 senede yerle bir etmişlerdir. Şimdi milletin ümidi haline gelmiş bir Türkiye var. Orta Doğu'da şuur altı müktesebatı çok zengin. Hatta belki Afrika'nın içlerine kadar şuur altı müktesebatı çok zengin. Gelecekte çok önemli bir fonksiyon eda edecek. Bütün müstemlekecilere karşı hakikaten kendi civan mertliğini ortaya koyarak yeni bir fonksiyon eda edecek. Dünyanın rengini, şeklini değiştirecek. Koca bir Türkiye demokrasisiyle, cumhuriyetiyle bence onu bu şekilde baltalamak çok doğru değil. Evet, üsluba çok dikkat etmek lazım. Temkinli konuşmak lazım. Kelimeleri seçerek konuşmak lazım. Karşılıklı birbirini hiyanetle itham etmemek lazım. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı paranoya dayalı veya din düşmanlığına dayalı bir kısım tahminler yürütülüyor. Hiçbirinde aklilik ve mantıklılık yok. Tamamen paranoyaya dayalı yani. Endişe duyduğum bir husus var. Herkesin kulağına küpe olsun. Gelecekte planlamak istedikleri bazılarının bir kısım provokasyonlar var herhalde. Şimdi onları ihtimal kategorisi içinde öne sürüyorlar zannediyorum. Yani şimdi bazıları böyle başlarını örtüp üniversiteye girince başları açık olanlarla yaka paça olacaklar falan gibi ihtimalden bahsediyorlar. Ya bizim insanımızın aklı başında. Bu meseleyi sağda solda büyüten bir şirzime galil, oligarşik bir azınlık. Öteden beri belli şeylere hep karışan, belli şeyleri bozan, belli şeylerin rengine, desenine dokunan, onları kirletenlerin dışında valla açığı kapalısı el ele dolaşıyor. Yani televizyona baksanız çarşıda bakıyorsunuz arabanın koltuğunda kanepesinde yan yana oturuyorlar. Ağız ağza vermiş güzel güzel konuşuyorlar. Açık da var, kapalı da var. Hem tam açığı da var orada. Dekolte kılıklısı da var orada. Tam başına iki tane, bir örtünün yerine iki tane örtü koymuş olanı da var. Bakıyorsun ne yüzlerinde ne sözlerinde problem ifade edebilecek hiçbir şey yok. Kimse kimseyle yaka paça olmadı. Kimse kimsenin saçını yolmadı. kimse kimsenin entarisini arkadan asılmadı. Hiç olmadı bu bizim milletimizde. Neye binaen siz böyle bu türlü böyle kavgaların olabileceği mevzunda fikir yürütüyorsunuz? Millette o duyguyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne duruyorsunuz, kavga edin der gibi bir kısım argümanlar ortaya atıyorsunuz. Bu meselenin bir yanı. Esas toplum bu mevzuda çok olgun. Ne çarşafsızı çarşaflıya ilişti, ama gidip bir yerde çarşafı yatma mevzu, çarşaf giymese bile bir yerde, bizim toplumumuzun bir dönemde giydiği, çokça giydiği, en azından köyde, kentte giydiği, geleneksel, milli bir örtümüze, tesettürümüze karşı böyle bir şey yapıldığından dolayı yerinde rahat duran insanlarda bile tepki duygusu uyarırsınız. Ya bize aitti derler yani. Senin nenen de, nenenin nenesi de, öbürü de çarşaf giyiyordu bir dönemde. Manto yoktu. Daha sonra manto oldu. Ona da kimse bir şey demedi. Şimdi görülüyor ki hep tahrik bunlar yani. Mutlaka toplumun değişik kesimlerini karşı karşıya getirme. O çarşaf yakma da öyle. Başörtüsü de yakabilirler bir yerde. Dolayısıyla belki başı örtülü olanı da yakmayı düşünenler vardır yani bir yerde. Belki aynı kötülüğü yapıyorlar. Aynı duruma düşüyorlar. Fakat karşı taraf sütçü imamlığa kalkmamalı. Onların yaptıkları o çirkin tavır, davranış ve saldırganlığa, hezeyana varan saldırganlığa aynı ile mukabele etmemeli. Mukabeleyi bilmisil, kaideyi zalimanesine girmemeli. Hani birisi öyle demişti, idarecilerin akılları başlarına gelinceye kadar biz başı kapalı üniversiteye sokmayız. Ben de şöyle diyeyim, birbirine her şeyi karıştıran bu insanların akılları başlarına gelinceye kadar Hazreti Mevlana gibi bunlara kollarımızı açıp bağrımıza basacağımız vaadinde bulunmalıyız. Sütçü imamlığa kalkmamalıyız. Sokakta, çarşıda, pazarda mülayemetle meseleyi halletmeye çalışmalıyız. Şimdi esas tehlikeli olan şey şudur yani. Bir kısım provokatörler hazırlanır. O kanun çıkar çıkmaz ayrı mesele. Bize alakadar etmez. O parlamentonun meselesi. Herkes okusun. Başı kapalı olduğundan dolayı birisi mahrum edilmesin. Yani birisi pantolon giyip geliyorsa oraya okumadan mahrum edilmesin, yazık olur. Birisi kollara açık geliyorsa olsa okumadan mahrum edilmesin yani. Birisi saçlarını taramadan geliyorsa okumadan mahrum edilmesin. Herkes okuma hakkı tanınsın bunlara. Ha siz doğru olarak neyi görüyor, neyi biliyorsanız eğitim sistemi için onları korsunuz, dayatmazsınız, talim edersiniz onlara, öğretirsiniz. İsteyen kabul eder, isteyen de etmez. İsterseniz oraya, üniversiteye gelen insanlara siz orada dersiniz ki bu iyi değil bu, medeni değil, çağdaşça bir giyim değil bu, çağ dışı bir giyim dersiniz, ikna edersiniz. Onlar da başlarını açarlar orada. Nitekim bir dönemde bir yerde olmuştu zaten, ikna odaları icat etmişler. İsterseniz öyle yaparsınız. Onu da siz demokratik telakkinize, cumhuriyet telakkinize uygun buluyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ona da kimse bir şey demez. Bir şey demiyoruz bak. Biz bir şey dememe zemininde bulunuyoruz. Kimseye bir şey demiyoruz. Şimdi esas tehlikeli olan şey şudur. Başı kapalılar içinde de bir bazılarının başlarını kaparlar. Onlar provokatördürler esasen. Arabanın içinde veya üniversiteye girerken veya caddede birisi yürürken bir başı açığa saldırtırlar onu. Bir güzel tutar saçlarını, çeker onu. Tereddüdünüz olmasın bu mevzuda. Bunca şirretlik yapanlar aklınıza gelmedik daha ne şirretlikleri yaparlar. Yapabilirler bunu. Sınıfta kalkar taş atarlar ona, öbürüne. Hissiyat galeyanına sebebiyet verirler. Tahrik ederler. Oysa ki şimdiye kadar hani başını açıp orada, dışta örtüyü halde orada başını açıp okula devam eden kimselerin, o kızcağızların kimseye karşı böyle olumsuz, vahşice, hezeyan diyebileceğimiz şekilde hiçbir tavrı olmamıştı. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Sizin yüzünüz, bizim başımız açılıyor bak burada. Hani biz inanıyoruz bunun, Allah'ın emri olduğuna ve dolayısıyla Allah'ın emrine muhalefet ediyoruz. bizi böyle bir şeye zorluyorsunuz diyen, karşı koyan, o hocalara itiraz eden kimse çıktı mı yani? Fakat bunu yaparlar yani. Birkaç tane böyle bulurlar, başı açık provokatör olurlar. Birkaç tane de başı kapalı provokatör olurlar. Bunu üniversitenin içinde de, içeriye girerken de, kapıda da, o filtrasyon merkezlerinde de, arabaların içinde de, caddede de, her yerde provoke edebilirler bu meseleyi. Onu ona saldırtırlar, onu ona saldırtırlar. Ta şimdiye kadar bir kısım kehanetlerde bulunan paranoyaklar, evet, bunları haklı çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onlar kendilerini haklı çıkarmak için bu mevzuda mutlaka yapacakları bazı şeyler vardır. Bana göre şimdiye kadar olan şeylerden daha tehlikelisi budur. Böyle bir şey yaparlarsa o zaman toplumda hafizanallah çatlamalar olur. Onun için inanan insanlar soğukkanlı davranmalılar. İnanmasa bile bu ülkeyi seven insanlar soğukkanlı davranmalılar. Kavga vesilelerini görmezlikten gelmeliler. Zira böyle başörtmekle cumhuriyet gitmez yani. Duruyor cumhuriyet. Onlar da cumhuriyet diye zaten başlarını örtüyorlar yani. Cumhuri bir idare diye yani. O idare içinde onlar da kendilerine bir yer belirlemişler. Öyle birileri başlarını örttüğünden dolayı demokrasi ben gidiyorum bir daha gelmem bu memlekete. Küstüm size. Böyle bir şey katiyen söz konusu değildir. Oturmuştur onlar. Onlar bu mevzuda demokratik hak ve hürriyetlerini kullandıklarını düşünüyorlar. Evet, dolayısıyla onlar da demokrasinin gitmesini istemezler. Demokrasi de gitmez onun da. Laiklik öyle çok küçük meselelerle hemen kalkıp başını alıp bir tarafa gitmez. Oturmuş bir mesele. Burada yine istidadi bir şey arz edeyim ben. Laiklikten bahsediyorlar da böyle, efendim, ben ilim adamı konuşuyor bunu. Efendim buralar diyor üniversiteler ilim yapma yeridir diyor burada. Dinli olmaz bu mesele. Burada da ayrı bir çarpıklık, ayrı bir aykırılık var bu mesele içinde. Yani dinle ilmin mezcedilir mi, imtizac eder mi, etmez mi meselesi, bu kartizyenci düşünce çok erken dönemde bu meselenin üzerine gitmiş, bu meseleyi saha ve alan belirlemesi yaparak bu mevzuyla yazılı çok kitap var. O meseleyi kesmiş atmışlar, bitirmişler yani. Bakın, dinle ilim alanı meselesi ayrı bir meseledir. Efendim, dinle laiklik mevzu ayrı bir meseledir. Öyle anlaşılıyor ki bazı hocalar, kariyer yapmış hocalar burada, laiklik mevzuyla işte bir yönüyle din ilim mevzunu birbirine karıştırıyorlar orada. Alakası yok bu meselenin. Tenakuz içindeler bu adamlar. Bir yani meselenin bir yanı budur. Laiklik, din işi ayrı, devlet işi ayrı demişler. Yani avamca o mevzuda 50 tane tarif var. Halk genelde bunu böyle biliyor yani. Din devletin işine karışmamalı, devlet de dine karışmamalı. Din devlet işi ayrılmış yani. Diyanet zaten gidip devletin işine karışmıyor. Yani hariciye şöyle yapsın, dahiliye şöyle yapsın, Maliye Bakanlığı şöyle yapsın, bu bankalar falan şöyle olsun, efendim, finans kurumları şöyle işlesin bunlar, maliyenin stratejisi şöyle olsun. Karıştığı yok onların. İnşallah devlet de din işlerine karışmıyordur inşallah. Bazıları karışıyor diyorlar. Yani işte bazen kadro vermiyorlar, bazen bilmem ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor. İşte bu türlü meselelerde de karıştıkları gibi karışıyorlar yani. Dinin işine karışıyorlar. Müslümanların şahsen dinlerini yaşamalarına bazıları devlet adına karışıyor. Devlet adına kendilerine vazife çıkarıyorlar ve karışıyorlar. Bazıları. Evet. Şimdi o din devlet işi birbirinden ayrılması meselesi laiklik mevzu içinde düşüneceğimiz mesele o. Tariflerindeki nüans farklılıkları o uzmanların ele alıp üzerinde duracağı bir şey. Ama diğer taraftan o bir kısım hocaların konuşmalarına bakılınca böyle sanki böyle işin içinde din olunca, dini hayat olunca, insanlar kapalı üniversiteye gidince ilim yapamayacak gibi bir şey var. Yanlış düşünüyorsunuz bu mevzuda. O başka, laiklik başka bir mevzu. O dinle ilmin birbirinden ayrılması mevzu. O da Hristiyanlık ilmi hakikatlarla kendi esaslarını telif edemediğinden asırlarca süren iç kavgalara karşı Descartes'in o mevzu ortaya attığı bir düşünceyle bir alan belirlemesi diyebiliriz halkça, avamca. Siz kendi alanınızda kalın, falanlar da kendi alanında kalsın. Bakın bu ikisi birbirinden farklı. Evet, bağışlayın bunu avam ifadesiyle diyeceğim. Böyle bir meseleyi çarpıtarak bir yutturmaya gitme gibi bir şey var. Meselenin bir yanı da bu. İkinci yanına gelince, o mesele Batı'da zuhur etmiş. O Batı'nın problemiymiş. Yani Batı'nın problemi şu, onlar din adına ortaya koydukları şeyleri ilimle telif etme imkanı yok. İlim adamları ona itiraz ediyor. Din adamları da hayır, bu böyledir yani. Mesela işte Galileo Allah'a inanıyor ama dünya dönüyor diyor. Ama onu idama mahkum ediyorlar. Newton Allah'a inanıyor. Einstein Allah'a inanıyor. Cahili kör öbüründe topal sayıyor yani. Şimdi insanları yeniden körleştirme, topallaştırmanın alemi yok. Şimdi İslamiyet'e gelince, İslamiyet öyle ilme teşvik ediyor ki, iç içe ilimle. Dolayısıyla öyle kartizyence bir mülazayla, ilim, din ayrımına ihtiyaç yok yani. Her yerde ilmi teşvik ediyor. Çin'de de olsa gidin alın diyor o meseleyi. Tecrübeye çok önem veriyor. Ve ilk dönemler itibariyle İslam'ın bu mevzudaki temel esprisini çok iyi kavrayan ilim adamları, işte ilim tarihine bakın siz. Haydar Bammat icmali olarak yazdı. Daha sonra niceleri nice kitaplar yazdılar bu mevzuda. İlim bizde zuhur etmiş. Yani o Harizmilerden İbn Sina'lara kadar, Razilere kadar, Zehravilere kadar adam hem cerrah, hem psikiyatrist, hem psikolog. Yani bizde olan şey Batı'da hiçbir zaman olmamış. Batı bizde ulaşılan noktaya ancak 5 asır sonra ulaşabilmiş. O dinamikleri değerlendirerek bir Rönesans gerçekleştirmiş. Bu açıdan da bizim öyle bir problemimiz yok. Yani ilim din çatışması diye, ilim erbabı ve aynı zamanda din erbabı çatışması diye bir şey yok. Hususiyle bizde abai kenaise diye bir şey yok. Biraz evvel istidradi olarak arz ettim yani. Sadece bir maslahata binaen, o maslahat da maslahatı muhakkaka, makbule değil yani. Maslahatı mürsele. Toplumumuzun şu andaki durumu itibariyle konjonktürel olarak öyle bir müessesenin birleştiriciliğine, yönlendiriciliğine ihtiyaç var. Yoksa onlardan hiçbiri kutsal değildir. Bizde falan adam şunca Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Gelin onu bir din heyeti olarak abayı kenaise aziz ilan edelim. Onu kutsal yerlerden bir yere de gömelim. Ondan sonra da gidelim onların ruhlarından istimdatta bulunalım. Yok böyle şeyler bizde. Bizde bir din adamıyla halktan bir insan arasında fark yok. Fark yok. Hem birinin dini ilimlere saygısının gereği, bazı şeyler ondan alması, kendine göre ona saygı duyması meselesine gelince o milli terbiyemizin gereğidir. Bizde olmayan şeyler bizde varmış gibi böyle bir din ilim ayrımı yapma meselesi. Bu özür dilerim. Bazen terbiye sınırlarımı bozuyorum. Bir kere daha bozacağım. Beni burada dinleyenler de başkaları da bu işin doğrusu bilmezliğin ve cehaletin daniskası. Laikliğin öyle din ve ilim ayrımına karıştırılması meselesi ve bunun koca koca adamlar tarafından kalkıp söylenilmesi bizde ilmin nerede olduğunu göstermesi açısından şahit istemeyen açık, bariz, beyin bir delil bence. Allah insafı izan ihsan eylesin.